ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पूछना है किसी को, बोलिए। हाँ जी, तस्माद् यथा दर्शनम अभ्यनुज्य, तस्मात इसलिए जहां जैसा देखा जाता है वैसा स्वीकार करना चाहिए। उसी को खोल के समझा रहे हैं, यत्र यत्र उपचय अपचय प्रबंधो दृश्यते तत्र तत्र व्यक्तिनाम अपरो अपरो उत्पत्ति उपचय प्रचय प्रबंध दर्शनेन अभ्यनुज्ञायते यथा शरीरादिश। कहते हैं जहां जहां उपचय और अपचय का प्रवाह देखा जाता है, उपचय का मतलब उत्पन्न होना, अपचय का मतलब नष्ट होना, तो जहां जहां उत्पन्न होना नष्ट होना रूपी जो प्रवाह है वो देखा जाता है, तत्र तत्र वहां वहां व्यक्ति नाम पदार्थों के अपरो अपरो उत्पत्ति नया नया उत्पन्न होना, अपचय उत्पत्ति उपचय अपचय प्रबंध, वहां पर उत्पन्न होना और नष्ट होना रूपी जो प्रवाह है उसको देखने से अभ्यनुज्ञायते स्वीकार किया जाता है यथा शरीरादिषु, जिस प्रकार से शरीर में होता है। यत्र यत्र न दृश्यते, जहां जहां नहीं देखा जाता है उपचय और अपचय, तत्र तत्र प्रत्याख्यायते, वहां वहां उपचय अपचय नहीं होता है, इसका खंडन होता है। यथा ग्राव प्रभृतिषु, जैसे पत्थर आदि पदार्थों में, और जैसे पत्थर आदि पदार्थों में उपचय अपचय नहीं होता है, वैसे ही स्फटिके अपि, स्फटिक में भी उपचय अपचय प्रबंधो न दृश्यते, स्फटिक मणि में भी उत्पन्न होना नष्ट होना रूपी जो प्रवाह है वो नहीं देखा जाता है। तस्माद् अयुक्तम स्फटिके अपि अपरो अपरो उत्पत्ति, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि स्फटिक में नया नया उत्पन्न होना नहीं हो सकता। यथा जैसा कोई कहे, जैसा कि कोई कहे यथाचा अर्कस्य कटुकिम न, आंख के कड़वे के कारण से सर्वद्रव्यानाम समस्त द्रव्यों को कटुकी मानम सबको कड़वे हैं इति आपादयेत, ऐसा सिद्ध हो जाएगा, तादृगे तदस्ति, उसी प्रकार ये बात है। मतलब एक को उत्पन्न होता हुआ देख करके सभी को उत्पन्न होते हैं ऐसा मानना गलत बात है, एक को कड़वे को देख करके सभी कड़वे होते हैं ऐसा मानना गलत है। शरीर में उपचय अपचय को देख करके सभी पदार्थों में उपचय अपचय होता है ऐसा जो कहा जा रहा है ये गलत बात है। शरीर में होते हैं इसको देख करके आप सभी में होते हैं ऐसे थोड़ा कहेंगे। मतलब आंवले को कड़वा को आंवले की कड़वापन को देख करके आप ये थोड़ा कहेंगे सभी फलों को कड़वे होते हैं, ऐसे तो होगा नहीं, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया? और किसी को नियम एत्वा भावाद यथा दर्शनम अभ्यनुज्ञा, इसी सूत्र का अर्थ बताइए। बच्चे को डालते संस्कृत के नियम को स्वीकार करने में कोई हेतु ना होने के कारण जो वस्तु जैसी दिखती है उसका उसी प्रकार क्षणिक या स्थिर स्वीकार किया जाता है। अच्छा, क्या भाव, क्या क्या कहना चाहते हैं? गुरु पक्षी ने जो क्षणिक का जो ध्यान दिया था कि क्षणिक होने से ऐसा नहीं हो सकता, तो उसका खंडन करते हुए सिद्धांत कहते हैं कि क्षणिक को नियम स्वीकार करने से करने में कोई हेतु नहीं है अपने पास, और उसके हेतु से जो वस्तु जैसी दिखती है उसको ऐसा ही मानना चाहिए। स्थिर तो स्थिर और क्षणिक तो हाँ जी, दसवें सूत्र का अर्थ बताइए। स्फटिके अपि अपर अपरोत्पत्ते क्षणिकत्वात् व्यक्तिनाम अहेतु। ये कह रहे हैं मध्यस्थ पूर्व पक्षी, वो कह रहा है कि जो हर पदार्थ हैं उनके क्षणिक होने से स्फटिक में भी दूसरे दूसरे पदार्थों की उत्पत्ति होने से, जो आपने पीछे कथन किया था स्फटिक अन्यत्वाभिमानवत् अन्यत्वाभिमान, वो अहेतु। क्या कहना चाहते हैं? मतलब सिद्धांती पूर्व पक्षी जो है उसने एक हेतु दिया था स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत् तद अन्यत्व अभिमान, तो मध्यस्थ कह रहा है जो क्षणिकवाद को मानता है कि हर पदार्थ के क्षणिक होने से प्रत्येक क्षण में परिवर्तित होने से जो स्फटिक है उसके अंदर भी हर क्षण में अलग अलग चीजें उत्पन्न होंगी, तो इस तरह से जो आप कहते हो कि उसके अंदर जैसा अलग अलग फूल इत्यादि आ जाते हैं और उसके अंदर अलग अलग चीजें दिखती है, वैसे ही ज्ञान में भी अलग अलग दिखेगा बुद्धि के अंदर, तो ये बात ठीक नहीं है कि उसके क्षणिक होने से। यहाँ पर जो ये क्षणिक बात है इसमें पूर्व पक्षी का खंडन किया और इस खंडन से वो सिद्धांत पक्षी को तो सिद्ध करना चाहते हैं। कौन? जो क्षणिक बात है उसने पूर्व पक्षी के जो ये नाना तो अभिमान है उसका खंडन किया कि यहाँ पर नाना तो अभिमान तो नहीं होता क्योंकि ये वस्तु अभिव्यस्तु दोनों नूतन नए नए पैदा होते हैं, तो इससे इसके नानत्व का तो खंडन होता है, तो इससे सिद्धांति के पक्ष का तो समर्थन होता है। क्षणिकवादी पूर्व पक्षी का खंडन करता है, तो पूर्व पक्षी का खंडन करके सिद्धांती के पक्ष का समर्थन ना समर्थन थोड़ा कर रहा है, वो अपनी नई बात बोल रहा है। ये पूर्व पक्षी है, मैं सिद्धांत पक्षी का हूँ, मैं इनका खंडन कर रहा हूँ। तो वो ये कहते हैं कि नहीं, स्फटिक मन ही जो है स्थिर रहता हुआ भी अलग अलग दिखता है, एक ही रहता हुआ ही अलग अलग दिखता है, ऐसे ही ज्ञान एक होता हुआ भी अलग अलग दिखता है, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है ना, इन्होंने क्या हेतु दिया है? स्फटिक मणि का दिया है, जो एक ही है वो एक ही रहता है सदा के लिए, फिर भी वो अलग अलग दिखता है। अब आप आने के लगे जो आप कह रहे हो स्फटिक मणि एक ही नहीं रहता, वो भी बदलता रहता है, ऐसा इनका आपने खंडन कर दिया, तो इनका खंडन करने से वो मेरी बात कैसे सिद्ध हो गई? मैं थोड़ा मानता हूं कि वो अलग अलग उत्पन्न होता है। अब इनकी बात को छोड़ करके पहले मैं आपका खंडन करूंगा कि आप जो ये कहना चाह रहे हो कि अलग अलग उत्पन्न होते हैं, प्रमाण दो कैसे उत्पन्न होते हैं। हम तो कहते हैं उत्पन्न होते नहीं, आप कहते उत्पन्न होते, उसमें प्रमाण दो, फिर मैं आपका खंडन करूंगा। जब आपका खंडन हो जाएगा तब इनका भी खंडन कर दूंगा, ऐसा। ये पकड़ में आ गया आपका? हाँ जी, और कोई? चले हम आगे फिर। प्रसंग क्या चल रहा है? हाँ जी, क्षणिकवाद तो है, मुख्य प्रसंग क्या चल रहा है? बुद्धि और अंतःकरण, बुद्धि और अंतःकरण अलग अलग है, ये सिद्धांत पक्ष है, और पूर्व पक्षी कहता है बुद्धि और अंतःकरण एक है, ये प्रसंग चल रहा था, उस प्रसंग में ये बातें आ रही है। व्यापक होने से मन को व्यापक मानेंगे तो एक साथ ज्ञान होंगे और बारी बारी से नहीं हो पाएंगे, तो इस प्रसंग को लेकर के यहां तक पहुंच गए। अब फिर बात आई है पिछले सूत्र में कि एक ही है तो अलग अलग क्यों ज्ञान होते हैं हमको, अगर ज्ञान एक ही है तो अलग अलग क्यों होते हैं। उस स्थिति को लेकर के उसने कहा हाँ ऐसा होता है, एक होता हुआ भी अलग अलग दिखते हैं, जैसे स्फटिक मणि है एक होता हुआ भी अलग अलग दिखता है, ऐसे ही ज्ञान एक होता हुआ भी अलग अलग दिखते हैं। और यहाँ तक पहुँचते ही फिर बीच में क्षणिकवादी आटपका, फिर वो कहता है नहीं स्फटिक मणि एक ही नहीं है, वो भी अलग अलग होते हैं। उसका समाधान अब यहाँ चल रहा है। ठीक है, पूर्व पक्षी के बात को स्पष्ट किया जा रहा है यहाँ पर, यश्च अशेष निरोधेन अपूर्वोत्पादम निरन्वयम द्रव्य संताने क्षणिकताम मन्यते तस्य एतत्। हाँ तस्य एतत्, वो छूट गए होगा ना तकार और दकार, तस्य ही तस्य एतत् तस्य एतत् तस्य एतत्। ता और दा और लिख दिए, ता पूरा और दा हलंत। यह यश्चा मतलब यह, यह का मतलब जो क्षणिकवादी, यह जो चा का मतलब और ये जो क्षणिकवादी है वो अशेष निरोधेन, अशेष निरोधेन निरोध का मतलब है समाप्त होना, और अशेष निरोध का मतलब है संपूर्ण संपूर्णता से निरोध हो जाने पर, यानी पूर्ण रूप से नष्ट होता है। पूर्व पक्ष यानी क्षणिकवादी ये मानता है कि हर क्षण में नया नया उत्पन्न होता है, थोड़ा बहुत नष्ट होता है और थोड़ा बहुत नया उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं मानता, पूरा का पूरा नष्ट होता है, बिल्कुल नष्ट हो जाता है और बिल्कुल नया उत्पन्न होता है, ये क्षणिकवादी का सिद्धांत है। तो कहते हैं अशेष निरोधेन, शेष का मतलब कुछ बचा हुआ हो और अशेष का मतलब है कुछ भी बचा नहीं है, यानी अशेष निरोधेन पूर्ण रूप से नष्ट हो जाने से। फिर अपूर्वोत्पादम, अपूर्वोत्पादम का मतलब है बिल्कुल नया ही उत्पन्न होना, जैसे पूरा नष्ट होना और पूरा नया उत्पन्न होना, तो पूर्ण रूप से नष्ट होना और पूर्ण रूप से नया उत्पन्न होना, और इस विनाश और उत्पत्ति के बीच में कोई अन्वित धर्मी नहीं है, कोई निरन्वयम, निरन्वयम का मतलब है बिना आधार के, बिना कारण के, बिना कारण के, निरन्वयम का अन्वयम का मतलब आधार कारण, मतलब जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, अब घड़े का आधार क्या है, मिट्टी है, ठीक है ना, मिट्टी अगर है तो घड़ा होगा, और घड़ा मिट्टी नहीं है तो घड़ा नहीं होगा, तो उसमें घड़े में मिट्टी अन्वित रहती है कारण के रूप में, समझ में आ रहा है। तो यहाँ तो निरन्वयम, यहाँ कोई अन्वय नहीं है, यहाँ कोई कारण नहीं है, वो तो बिल्कुल नया उत्पन्न हो गया, उसका कोई पहले का कोई आधार यहाँ नहीं है, वो तो बिल्कुल समाप्त हो गए, अब बिल्कुल नया आ गए यहाँ पर, बिना कारण के मतलब। हाँ जी, इसको कहते हैं निरन्वयम, बिना कारण के ही वो नया वो पदार्थ है। इस प्रकार द्रव्य संताने, द्रव्यों का संतान स्वीकार करने पर, इस द्रव्य संतान में निरन्वय को स्वीकार करने पर क्षणिकताम मन्यते, इस क्षणिकता को स्वीकार करता है, यानी ऐसी क्षणिकता को स्वीकार करता है जो पूर्व पक्षी, यश्च मन्यते जो ये मानता है क्षणिकताम, इस क्षणिकता को, कैसी क्षणिकता को, द्रव्य संताने नए नए द्रव्यों की उत्पत्ति में निरन्वयम बिना कारण के ये नए नए उत्पन्न होते हैं, और जो उत्पन्न होने वाला कैसा उत्पन्न होता है, अपूर्वोत्पादम बिल्कुल नया उत्पन्न होता है, और जो नष्ट होने वाला कैसा हो नष्ट होता है, अशेष निरोधेन पूर्ण रूप से नष्ट होता है। पूर्ण रूप से नष्ट होना, पूर्ण रूप से उत्पन्न होना, और ये जो उत्पन्न होना नष्ट होना, इसके पीछे अन्वय कोई नहीं है, बिना आधार का है, और ऐसे द्रव्य संताने ऐसे नए नए द्रव्यों की उत्पत्ति में क्षणिकताम, ऐसी क्षणिकता को मन्यते जो पूर्व पक्षी या जो क्षणिकवादी मन्यते स्वीकार करता है, तस्या उसके मत में एतत्, ये बात सिद्ध होती है, ठीक है। वो उसको सूत्र के रूप में स्पष्ट किया है, सिद्धांती कहता है न उत्पत्ति विनाश कारणोपलब्धे, तो जैसा वो पूर्व क्षणिकवादी स्वीकार करता है अपूर्व उत्पाद और संपूर्ण रूप से विनष्ट होना, ऐसा जो पूर्व क्षणिकवादी मानता है उसके लिए कहते हैं ना आपका ये कथन उचित नहीं है। क्यों? उत्पत्ति विनाश कारणोपलब्धे, उत्पत्ति और विनाश के कारण उपलब्ध होने से, वो आप तो निरन्वय मानते हैं, बिना कारण के मानते हैं। विनाश का भी कोई कारण नहीं है, उत्पन्न होने का भी कोई कारण नहीं है, बिना कारण के ही उत्पन्न होता है, बिना कारण के नष्ट होता है। तो कहते हैं ना आपकी ये बात उचित नहीं है, उत्पत्ति विनाश कारणोपलब्ध है, उत्पत्ति और विनाश के कारण उपलब्ध होने से आपकी बात उचित नहीं है, ये सिद्धांति कहते हैं। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, उत्पत्ति और विनाश के कारण उपलब्ध होने से उत्पत्ति विनाश के कारण उपलब्ध होने से बिना कारण के उत्पन्न होना नष्ट होना नहीं हो सकता। सूत्र स्पष्ट हो गया जी, भाष्य को देखिएगा। उत्पत्ति कारणम तावत उपलभ्यते, उत्पत्ति कारणम, उत्पत्ति का जो कारण है वो उपलभ्यते, उपलब्ध होता है, देखा जाता है, प्रत्यक्ष देखा जाता है। अवयव उपचयो वल्मीकादीनाम, वल्मीकादीनाम अवयव उपचय, अवयवों का उपचय होना, ये स्पष्ट हम देखते हैं। वल्मीक जानते हैं, वल्मीक दीमक, दीमक जो है वो बनाते रहते हैं ना, वो बहुत जंगलों में आपने देखा, बम्बी, हाँ बाम्बी, तो आपको पता लगता है ना, छोटे पहले तो इतना बना, फिर इतना बना, फिर इतना बना, फिर इतना बना, फिर इतना बना, फिर पूरा बड़ा यहाँ तक बना, पता नहीं कितने भी बनता होगा, हो सकता है। मुख्य बात है उसके अवयव देखते हैं ना, उपचय यानी उत्पत्ति के अवयवों को देखते हैं। अब वहां थोड़ा सा उधर जाओ, वहां नहीं देख रहे उत्पत्ति के अवयव, सरिये पड़े हैं, सीमेंट पड़ा है, कंकर पड़ा है, रेत पड़ा है, देखे ना वो अवयवों को, और उनको मिलाते हुए भी देखते हैं आप, और बनता हुआ एक तसला में ला करके उसने लगाया तो उसको लगा दिया उसने, फिर दूसरी तसला आएगा तो फिर उसको लगाता, फिर अवयवों का उपचय उत्पन्न होना देखते हैं ना। तो उदाहरण दिया वल्मीकादि नाम, जैसे बाम्बी आदि पदार्थों का उपचय होता हुआ हम प्रत्यक्ष देखते हैं, तो उत्पत्ति का कारण देख रहे हैं ना, उत्पन्न होने के कारणों को देख रहे नहीं देख रहे, प्रत्यक्ष ये है। फिर कहता है विनाश कारणम च उपलब्धते, और विनाश के कारण भी उपलब्ध होते हैं। उदाहरण दिया घटादि नाम अवयव विभाग, घड़े आदि पदार्थों के अवयवों का विभाग, ये विनाश के कारण है। जब टुकड़े दिख रहे हैं ना आपको, घड़े को तोड़ दिया आपने तो उसके टुकड़े दिख रहे हैं ना, ठीक है ना, घड़ा नहीं रहा, क्यों नहीं रहा है जी, देख रहे हैं ना, दिख नहीं रहा, टीकरे, ये सारे टीकरे बता नहीं रहे आपको घड़ा नहीं है। विनाश का कारण भी दिख रहा है और उत्पत्ति का कारण भी दिख रहा है, ठीक है। यस्य तु अनपचित अवयवम निरुध्यते, यस्य जिस क्षणिकवादी में, यस्य तु अनपचित अवयवम यानी बिना विभाग के कोई वस्तु निरुद्यते नष्ट होती है, अनापिचित, अनापिचित अवयव का मतलब है बिना विभाग के। उपचित का मतलब है उत्पन्न होना, अनापिचित का मतलब है निरुद्ध, नष्ट होना। तो यस्य तु अनापचित अवयवम निरुद्यते, जिसके, यस्य जिसके मत में बिना विभाग हुए, बिना अलग हुए निरुद्यते कोई वस्तु नष्ट होती है। और अनुपचित अवयवम च उत्पद्यते, और जिसके मत में बिना अवयवों के उपचय के कोई वस्तु उत्पन्न होती है। अनुपचित अवयवम यानी बिना अणुओं अवयवों के उपचय किए, बिना इकट्ठा किए, अवयवों को बिना इकट्ठा किए कोई वस्तु उत्पन्न होती है, अवयवों को बिना अलग किए कोई वस्तु नष्ट होती है जिसके मत में। मतलब वहां ये कहना चाहते हैं, नष्ट होते समय तो हमको दिखता है ना अवयव अलग हो रहे हैं, तो बिना अवयवों के अलग हुए ही नष्ट होती है कोई वस्तु, एक बात कही पहले। फिर कहा कोई वस्तु बनती है तो अवयव जुड़ते जा रहे हैं, वस्तु बनती जा रही है, ठीक है ना। तो बिना अवयवों को जुड़े ही कोई वस्तु उत्पन्न होती है, बिना अलग होते हुए कोई वस्तु नष्ट होती है, बिना इकट्ठे होते हुए कोई वस्तु उत्पन्न होती है। यस्या जिसके मत में, तस्या तस्या उसके विषय में, उसके मत में अशेष निरोधे निरन्वये व अपूर्वोत्पादे न कारणम, तस्या उसके मत में अशेष निरोधे निरन्वये बिना अन्वय के, बिना कारण के, अशेष निरोधे पूर्ण रूप से कोई नष्ट हो जाता है, और अपूर्वोत्पादे निरन्वये अपूर्वोत्पादे बिना कारण के ही वो बिल्कुल नया उत्पन्न होता है, न कारणम इन दोनों के पीछे कोई कारण नहीं है। उभयत्र अपि उपलब्यते, दोनों स्थितियों में कोई कारण उपलब्ध नहीं होता है, यानी पूर्ण रूप से नष्ट होता है बिना कारण के ही पूर्ण रूप से नष्ट हो गया, इसका कोई कारण उपलब्ध हो रहा है आपको, नहीं हो रहा है। और बिना कारण के ही पूर्ण रूप से कोई नई चीज आ गई है, इसका कोई कारण उपलब्ध हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो बिना कारण के हम कैसे मानेंगे, ठीक है। हमारे पक्ष में तो विनाश और उत्पन्न का कारण उपलब्ध होता है, और आपके पक्ष में तो कोई कारण ही उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो बिना कारण के हम अपूर्वोत्पाद अशेष निषेध अशेष निरोध यूं कहिए, पूर्ण रूप से नष्ट होना और पूर्ण रूप से उत्पन्न होना, यानी पूर्ण रूप से नष्ट होना और पूर्ण रूप से नया उत्पन्न होना, इसके पीछे कोई कारण नहीं है। अगर कारण होता तो बताइए, ये सिद्धांती ने कहा है। स्पष्ट हो गया। अब इसका समाधान पूर्व पक्षी देता है, यानी क्षणिकवादी देता है। बोलिएगा, क्षीर विनाशे कारण अनुपलब्धिवत दधि उत्पत्तिवच्च तदुत्पत्ति। बहुत जी, हाँ अच्छा उदाहरण दिया। कारण अनुपलब्धिवत, यहां नकार के बाद में आ की मात्रा जोड़ देना, कारण कारण नुपलब्धि है ना, तो न और नु के बीच में आ की मात्रा जोड़ दो, हाँ कारणानुपलब्धि हो जाएगा। सूत्रार्थ लिखिएगा, क्षीर कहते हैं दूध को, दूध के विनाश में जिस प्रकार, ये भी लिख सकते, जिस प्रकार दूध के विनाश में कारण उपलब्ध नहीं होता, दही के उत्पन्न होने में दही के उत्पन्न होने में कारण उपलब्ध नहीं होता, उसी प्रकार स्फटिक मणि की उत्पत्ति को स्वीकार करना चाहिए। उसी के समान स्फटिक मणि को उत्पन्न स्वीकार करना चाहिए। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? दूध से दही बनता है, ठीक है ना। अब वहां पर दूध का विनाश होता हुआ भी दिखता नहीं है, दही का उत्पन्न होता हुआ भी दिखता नहीं है, जैसे वहां नहीं दिखता यहां पर भी नहीं दिखता, ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है। स्पष्ट हो गया? भाष्य को देखिएगा, यथा अनुपलभ्यमानं क्षीर विनाश कारणम, जैसे क्षीर विनाश कारणम दूध के विनाश का कारण अनुपलभ्यमानं उपलब्ध नहीं होता है, यथा क्षीर विनाश कारणम अनुपलभ्यमानं, दधि उत्पत्ति कारणम च, वैसा ही दही की उत्पत्ति का कारण भी उपलब्ध नहीं होता है, फिर भी अभ्यनुज्ञायते, फिर भी हम स्वीकार करते हैं, दूध का विनाश होता है और दही उत्पन्न होता है। तथा उसी प्रकार से स्फटिके अपर अपरासु व्यक्तिषु विनाश कारणम उत्पाद कारणम च अभ्यनुज्ञेयम इति। तथा उसी प्रकार से स्फटिके अपि, स्फटिक में भी, अपरा अपरासु व्यक्तिषु, नए नए स्फटिक मणि के उत्पन्न होने में विनाश कारणम, विनाश का कारण उत्पाद कारणम, उत्पन्न का, उत्पन्न होने का कारण नहीं उपलब्ध होता है, ऐसा अभ्यनुज्ञेयम स्वीकार कर लेना चाहिए। स्पष्ट हो गया जी? वास्तव में उपलब्ध नहीं होता क्या? हाँ, नहीं नहीं, आपको कहाँ दिखता है क्या? जैसे घड़े को तोड़ते हैं तो उसको अलग होते हुए दिखता है हमको, हाँ, और जब घड़ा बन रहा है तो देखो ना, मिट्टी को लेकर के ऐसा करते हैं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे धीरे धीरे वो बनता हुआ भी दिखता है और यहाँ पर बिगड़ता हुआ भी दिखता है, पर यहाँ दूध दही में ऐसा तो नहीं होता है। हाँ जी, वो तो घड़े में दिखता है ना, दूध दही में नहीं दिखता है ना। नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है। इधर उधर क्यों जाते हो? नहीं दिखता है तभी तो कह रहे हैं। कुछ नहीं दिखता है। हाँ जी, उत्तर पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। बोलिएगा, लिंग तो ग्रहणात न अनुपलब्धि, सूत्रार्थ लिखिएगा, अनुमान से ज्ञान होने से अनुपलब्धि नहीं है, अर्थात उपलब्धि है। अनुमान से जानने के कारण से, अनुमान से ज्ञान होने से अनुपलब्धि नहीं है, यही सूत्रार्थ है। पकड़ में आया? घड़े के बिगड़ते हुए को प्रत्यक्ष आप देखते हैं, प्रत्यक्ष उपलब्ध करते हैं, और घड़े की उत्पत्ति को भी आप प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, बनता हुआ उसको। उपचय का भी प्रत्यक्ष होता है, अपचय का भी प्रत्यक्ष होता है, यहाँ नहीं होता है, आप वैसे बोलते जा रहे हैं, कुछ नहीं होता है यहाँ पर, दिखता ही नहीं आपको, फिर कैसे पता लगता है? अनुमान से पता लगता है। हाँ, कुछ पक्षी सही बात है। हाँ जी, पूर्व पक्षी सही बात है क्या? पूर्व पक्षी का सूत्र कौन सा? ये सिद्धांति का है, लिंगतो ग्रहणात् न अनुपलब्धि, सिद्धांति का है। 13वां सूत्र तो पूर्व पक्षी का था। मध्यस्थ और पूर्व पक्षी के बीच में चर्चा चल रही है। हाँ जी, मध्यस्थ और पूर्व पक्षी के बीच में चर्चा चल रही है। पूर्व पक्षी मध्यस्थ के बीच में भी कहो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सिद्धांत है ये। पूर्व पक्षी और मध्यस्थ के बीच में चर्चा चल रही है ये कहो, या ये कहो सिद्धांति और मध्यस्थ के बीच में चर्चा चल रही है, ठीक है ना? हाँ जी, खट्टा डालते वो तो प्रत्यक्ष है, दही बनता हुआ थोड़ा दिख रहा है आपको, वो बताया कह रहा है। और दूध बिगड़ता हुआ थोड़ा दिख रहा है आपको, ना दूध बिगड़ता हुआ दिखता है ना बनता हुआ दिखता है। पर कैसे पता लगता है? तो कहा लिंगतो ग्रहणात्, अनुमान से ज्ञान होने से। अब कार्य दही के रूप, दही तो कार्य है, दूध कारण है, तो दही कार्य के रूप में आया है, तो बिना कारण के दही के रूप में थोड़ा आएगा। बिना कारण से कार्य उत्पन्न नहीं होता। सिद्धांत क्या है? कारण से ही कार्य होता है, बिना कारण से कार्य नहीं होता है। अगर आपको कार्य दिख रहा है और कारण नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि कारण नहीं होता है, ठीक है ना? मतलब टंकी में पानी है, ठीक है ना, पानी तो दिख रहा है और कारण नहीं दिख रहा है। पानी आता हुआ तो नहीं दिखता ना, आपको पता ही नहीं था पानी टंकी में भर रहा था, आपने देखा ही नहीं है, पर टंकी में पानी को तो देखा है ना। तो पानी आता हुआ तो नहीं देखा आपने, इस पानी आया ही नहीं है थोड़ा कहेंगे आप। बिना पानी आए तो टंकी कैसे भरेगी? टंकी भरेगी तब पानी के आने पर, तो आते हुए पानी को तो देखा नहीं आपने। तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान हो जाता है, दही रूपी कार्य को देख करके उसके पीछे कारण है, बिना कारण के दही नहीं बन सकती, ठीक है ना? ऐसा मानना चाहिए। तो इसलिए कहा कि अनुमान प्रमाण से जाना जाने से अनुपलब्धि नहीं है, अर्थात उपलब्धि है, यानी अनुमान से उपलब्धि है, कोई जरूरी नहीं है प्रत्यक्ष से सब उपलब्ध हो। तो कह रहे हैं क्षीर विनाश लिंगम क्षीर विनाश कारणम, थोड़ा शब्दों को समझ लेना यहाँ पर, यहाँ विशेषण विशेष है और कुछ नहीं है। क्षीर विनाश कारणम यह है विशेष, और क्षीर विनाश लिंगम यह है विशेषण। तो कहते हैं क्षीर विनाश कारणम, दूध के विनाश का जो कारण है वो क्षीर विनाश लिंगम, क्षीर का विनाश का ही लिंग है, यानी दूध का ना रहना। अब दही के रूप में आ गए ना, अब दूध का ना रहना ही तो लिंग है कि दूध नष्ट हो गया है, इसको बताने के लिए। मतलब अब आपने सुबह जमाया था, ठीक है ना, दूध था, जब जमा रहे थे तब दूध था, और जब रात को देखा तो दही हो गया। अब दही को देखा है ना, तो वहां क्षीर का विनाश हो गया है, ये क्षीर का विनाश ही तो लिंग है वहां पर, यानी वहां दूध नहीं है, यही तो अपने आप में लिंग है कि दूध का विनाश हुआ है। दूध का विनाश हुआ है इसके पीछे लिंग क्या है? दूध का ना होना, ठीक है ना, ये कहना चाह रहे। तो क्षीर विनाश कारणम, क्षीर विनाश कारणम, दूध विनाश का जो कारण है वो क्षीर विनाश लिंगम, दूध का ना रहना, पकड़ में आया? फिर कहा दधि उत्पत्ति लिंगम, दधि उत्पत्ति कारणम, यहां पर भी वही विशेष विशेषण है। दधि उत्पत्ति कारणम, दही का उत्पन्न होने का जो कारण है वो दधि उत्पत्ति कारणम, दधि का बनना। दधि उत्पन्न हुआ इसके पीछे लिंग क्या है? दधि का दिखना। दधि का दिखना ही दधि का उत्पन्न होना है, मतलब दही अपने आप में लिंग बन रही है, उत्पन्न हो गया इसको बताने के लिए। दूध का ना होना अपने आप में लिंग बन रहा है कि दूध विनष्ट हो गया ऐसा। तो ये दोनों गृहते, ये दोनों गृहित होता है, अतो न अनुपलब्धि, इसलिए अनुपलब्ध नहीं है, कारण तो है बस अनुमान से उपलब्ध है। विपर्ययस्तु, इसके विपरीत देखिए आप, स्फटिकादिषु, स्फटिकादिषु द्रव्येषु, स्फटिकादि द्रव्यों में अपर अपर उत्पत्ति नाम न लिंगम अस्ति, पर स्फटिकादि द्रव्यों में नए नए उत्पन्न हो रहे हैं, इसके पीछे कोई लिंग तो है ही नहीं है। इति अनुत्पत्ति रेव इति, इसलिए वहां कोई नए नए उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। अगर उत्पन्न हो रहा है तो आपको कोई लिंग दिखना चाहिए, जैसे दही में और दूध में लिंग हमको दिखता है, पर यहां पर नए नए उत्पन्न हो रहा है दीवार, इसका कोई लिंग नहीं है, वही दीवार है हमको तो वही दिख रहा है, नया उत्पन्न हुआ हुआ कोई दिख नहीं रहा है, कोई ऐसा लिंग होना चाहिए। इसलिए हम कहना चाहते हैं आपका ये कथन अनुचित है। हाँ जी, अनुत्पत्ते है यानी नए नए उत्पत्ति के पीछे न लिंगम अस्ति, ये इसका अभिप्राय है। अपर अपर उत्पत्ति नाम न लिंगम अस्ति इति अनुपत्ते इति, अनुत्पत्ते रेव इति, अर्थात उत्पन्न ही नहीं होता। अनुत्पत्ते रेव का मतलब है उत्पन्न ही नहीं होता, उत्पन्न ही ना होने के कारण से ये आपके बात गलत है। स्पष्ट हो गए? अब अगली बात को देखिए, अत्र कश्चित परिहार माह, अब यहां कोई और कोई दूसरा व्यक्ति परिहार करता है इसका, यानी इसका खंडन करता है पूर्व पक्षी की ओर से। क्षणिकवादी और सिद्धांती की बात चल रही है तो एक और मध्यस्थ आ गया, जब बातचीत चल रही होते है ना एक बीच में बोल पड़ता है, फिर उसको देख करके कोई दूसरा और बीच में बोल पड़ता है, तो एक दूसरा मध्यस्थ आया, तो अत्र कश्चित, कश्चित मतलब कोई मध्यस्थ, परिहारम आहा, इसका समाधान करता है। क्या समाधान कर रहा वो नया, उसका समाधान बिल्कुल अलग है इन दोनों से, बोलिएगा। न पयसः परिणाम गुणांतर प्रादुर्भावात्। हाँ जी, परिणाम गुणांतर प्रादुर्भावात्, हाँ तो लिख लीजिएगा, परिणाम उसके बाद गु, फिर नकार, फिर आ की मात्रा, फिर नकार आधा, ऐसा गुणांतर प्रादुर्भावात्। अब ये जो मध्यस्थ आया है वो क्या कहता है, सूत्रार्थ लिखिएगा समझ में आएगा। दूध का विनाश नहीं होता है, दूध का विनाश नहीं होता है, परिणाम होता है। दूसरे गुण के प्रादुर्भाव होने के कारण से, दूसरे गुण के उभर जाने के कारण से, ऐसा कहिएगा, दूसरे गुण के उभरने के कारण से सूत्र स्पष्ट हो गया। भाष्य को देखिएगा, पैसा परिणामो न विनाश इति एक आह, एक आह, एक ऐसा मध्यस्थ है वो ये कहता है दूध का परिणाम होता है यानी दूध बदलता है, नाश नहीं होता है, न विनाश, परिणाम होता है। स्पष्ट हो गया? अब कहता है परिणाम का मतलब क्या है, परिणाम किसको कहते हैं, परिणाम की परिभाषा क्या है, तो उसकी परिभाषा कर रहे हैं। परिणामश्च, और ये जो परिणाम है ये क्या होता है, अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्व धर्म निवृत्तौ धर्मांतरोत्पत्ति रीति। तो कहता है अवस्थितस्य द्रव्यस्य, पहले से विद्यमान द्रव्य के, मतलब जिस रूप में द्रव्य विद्यमान है उस द्रव्य के पूर्व धर्म निवृत्तो, उस द्रव्य के पहले वाला धर्म के हट जाने पर धर्मांतरोत्पत्ति, दूसरा धर्म आ जाता है। यानी एक धर्म हट जाता है और दूसरा धर्म आता है, या यूं कहिए एक धर्म दब जाता है दूसरा धर्म उभर के आता है, इसी को परिणाम कहते हैं। यहां पर संकेत कर सकते हैं आप योगदर्शन 3:13, योग 3:13। हाँ जी, परिणामश्च अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्वधर्म निवृत्तो धर्मांतरोत्पत्तिरिति, ये पूरा का पूरा ऐसे के ऐसा योगदर्शन में भी आया है। 3:13 सूत्र है या भाष्य? भाष्य में। तीसरा पाद और 13वां सूत्र। योग 3:13 और व्यास भाष्य ऐसा लिख दीजिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। वहां पर भी परिणाम को लेकर के ऐसा ही बताया। परिणाम किसको कहते हैं? धर्म परिणाम, अवस्था परिणाम, लक्षण परिणाम, ऐसे वहां 3 प्रकार के परिणाम बताए हैं। योग दर्शन में परिणाम 3 प्रकार के होते, एक धर्मों में परिणाम, एक लक्षणों में परिणाम, एक अवस्थाओं में परिणाम, ऐसा। तो वहां परिणाम को लेकर के बताया परिणाम किसको कहते हैं। तो यही सेम इसी प्रकार से वहां पर कहा कि अवस्थितस्य द्रव्यस्य, जो विद्यमान द्रव्य है उस द्रव्य के पूर्व धर्म निवृत्तो, पहले वाला धर्म यानी जो विद्यमान धर्म है उस धर्म के हट जाना अर्थात उसका दब जाना, धर्मांतर उत्पत्ति दूसरे धर्म का उभरना, यही परिणाम है। इसलिए वस्तु का विनाश नहीं होता है, केवल धर्मों में बदलाव होता है। वस्तु के अंदर बहुत सारे धर्म होते हैं, यूं कहिए वस्तु में बहुत सारे गुण होते हैं। कभी कोई गुण उभर के आता है, कभी कोई गुण, जब इच्छा गुण उभर के आता है ना तब प्रयत्न गुण दबा हुआ है, जब प्रयत्न गुण उभर के आता है तो इच्छा गुण दबा हुआ रहता है, ऐसा। हाँ जी, हाँ तो ठीक ही है, हम गलत कब कह रहे हैं? हाँ नहीं, मध्यस्थ है, नहीं मध्यस्थ वो है, पर जिसको हम विनाश कहते हैं वो विनाश का मतलब भी यही है। हाँ, विनाश का और परिणाम में कोई अंतर नहीं है, हाँ याद रखना। आप विनाश शब्द से आपको तकलीफ है तो आप परिणाम शब्द का प्रयोग करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ जी, कहीं नहीं चले जाते, वहीं रहते हैं, दबे रहते हैं, हाँ दब जाते हैं। जैसे मिट्टी में घड़ा दबा हुआ है, उसको हम उभार लेते, कुमार जो है, कुमार के अंदर एक ऐसी कला है वो मिट्टी में विद्यमान जो घड़ा है जो दबा हुआ है उसको उभारता है, ऐसा। कहाँ नष्ट होते हैं, वापस मिट्टी के रूप में आ जाता है। उस घड़े को तोड़ करके उसको चूरा करो फिर मिट्टी दिखेगा, मिट्टी के रूप में आ गया, कहाँ नष्ट हो गया? मिट्टी मिट्टी वैसी है जैसे पहले थी, मिट्टी वैसे अब हो गई। हाँ जी, विनाश का मतलब भी परिवर्तन है और कुछ अंतर नहीं है। नष्ट का मतलब क्या है, कैसे होता है बताइए आप। अब सब लोग मत बोलिए, उनको बोलने दो, जिनका प्रश्न है उनको समझ में आने जाए, मतलब जैसे बताइए। हाँ, नष्ट का हुआ, मिट्टी के रूप में दिख रहा है ना वो, नष्ट का मतलब है कुछ भी ना रहना, इसका नाम है विनाश। ऐसा तो होता नहीं है, किसी चीज का नहीं होता है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ऐसा होता हो। ठीक है जी, बिल्कुल नष्ट नहीं होता है। ये अलग बात है कि कुछ चीजों में हम अदला बदली कर सकते हैं, यानी घड़े को मिट्टी बना सकते, मिट्टी से फिर वापस घड़े बना सकते, पर ऐसा नहीं कि दही को फिर वापस दूध बना दे हम, ऐसा नहीं कर सकते। मतलब ये हमारे में क्षमता नहीं है कि दही से वापस हम उसको दूध बना दे, सब जगह में ऐसा नहीं कर सकते। हाँ जी, पदार्थ तो नित्य है, इसमें हम कौन सा कह रहे हैं अनित्य है, पदार्थ तो नित्य है, बताइए कौन सा अनित्य है। अनित्य का मतलब यह है कि ये दीवार दीवार के रूप में सदा नहीं रहता, इस रूप में अनित्य है, पर इस दीवार के जो कारण है वो तो नित्य है, ऐसा। हाँ बस, कार्य नित्य नहीं रहता का मतलब है कार्य कार्य के रूप में सदा नहीं रहता है, यही अनित्य है, और कारण कारण के रूप में सदा कारण नित्य रहता है, इसलिए कारण नित्य रहता है और कार्य अनित्य रहता है इस रूप में। हाँ जी, क्या? हाँ, कार्य तो अनित्य है ना, क्योंकि कार्य के रूप में सदा नहीं रहता है ना, ये शरीर अनित्य है, अगर नित्य मानेंगे तो सदा रहता, फिर एक ही शरीर में रहता मैं, परेशान हो जाऊंगा। कारण दो तरह के हैं, नित्य अनित्य। हाँ जी, कारण दो तरह के, नित्य और अनित्य। क्या मतलब? दो कारण बताएं। हाँ जी, नित्य कारणों के परिमाण नित्य होते हैं, अनित्य कारणों के परिमाण अनित्य होते हैं। हाँ जी, दो तरह के नहीं, वहाँ दो तरह के बताए, वहाँ यहाँ पर भी दो तरह के हैं, पर जो अनित्य के अनित्य रहते हैं ना, वो तो अपेक्षा से है ना, जैसे इस दीवार के जो गुण है ना, दीवार जब अनित्य है तो इसके गुण भी अनित्य है, यही तो कहना चाहते हैं वहां पर भी। इधर उधर मत जाइए, अनित्य द्रव्यों के गुण अनित्य होते हैं, क्यों? द्रव्य अनित्य होते हैं, वो कारण से और दो कारण नहीं है, कारण तो एक ही होता है, मतलब अनित्य द्रव्यों के गुण अनित्य होते हैं, ये कहा है, कहा ना, तो मतलब ये द्रव्य है, इसके जो गुण हैं, ये इसके ये जैसा गुण दिख रहा है ना, ऐसा गुण सदा नहीं रहता, क्यों? दीवार सदा ऐसा ना होने के कारण से, तो द्रव्य के अनित्य होने से इसके गुण भी अनित्य है, ये कहना चाह रहे। ऐसे ही मिट्टी नित्य है तो उसके गुण भी नित्य है, ऐसा है, मिट्टी मिट्टी के रूप में सदा रहता है, ऐसा समझ लीजिएगा। हाँ जी, हाँ, क्रैश होने से बात नहीं है, बिल्कुल इसको आप मिट्टी के रूप में बना दीजिएगा, केवल क्रैक हुआ, वो तो एक थोड़ा सा हुआ है ना, पूरा नाश थोड़ा हुआ है, जब पूरा नाश होता है तो फिर थोड़ा दीवार दीवार के रूप में रहता है, इस रूप में अनित्य है। चले, नहीं बना सकते, पाउडर तो दूध से बनाते हैं, दूध को सुखाते हैं फिर पाउडर बन जाता है, फिर उसको पानी में डाल दो तो फिर दूध वापस बनता है, वो दही से थोड़ा बना रहे, ठीक है, वो दही से नहीं बनाते। हाँ, दही से दही बन सकता है, मतलब दही को भी सुखा दो, ठीक है ना, सूख जाएगा, फिर पानी मिला करके ऐसा करो, फिर छाछ दिखेगा आपको, और उस छाछ को फ्रीजर में रख दो तो फिर वो दही के रूप में दिख जाएगा, यही है ना, और क्या हो सकता है। हाँ जी, वो जब हम लाएंगे तो आ जाएगा। दही जैसे दूध को सुखा करके पाउडर बनाते हैं, ऐसे दही को भी सुखा करके पाउडर बना दो, और उसको क्या, दही खाना है, अच्छा, आपको 5-7 मतलब 3-4 घंटे वेट करना पड़ेगा, पाउडर लाओ पानी में मिला दो और छाछ जैसा बन जाएगा, उसको फ्रीजर में रख दो, 1-2 घंटे के बाद वो जम जाएगा, फिर खिला दो दही के रूप में, ठीक है ना। अब छाछ को भी आप फ्रीजर में रख दो तो जम जाता है ना, तो बस उसको खिलाओ दही के रूप में, हो जाएगा, और क्या। पर दही से दोबारा दूध नहीं बना सकते, दूध से तो दही बना सकते हैं, पर दही से दूध नहीं बना सकते, ये सामर्थ्य हमारे में नहीं है। चलें हम आगे, अब परिणाम को, परिणाम होता है ऐसा कहा, तो यहां पर अपर आह दूसरा एक व्यक्ति कहता है, गुणांतर प्रादुर्भाव इति अपर आह, वहां परिणाम बताया तो यहां उसने गुणांतर कहा है, तो गुणांतर प्रादुर्भाव, अन्य गुण उत्पन्न होता है या अन्य गुण उभर के आता है, इति अपराह एक और व्यक्ति कहता है। तो गुणांतर प्रादुर्भावश्च, अब गुणांतर प्रादुर्भाव किसको कहते हैं, गुणांतर की उत्पत्ति किसको कहते हैं, वहां परिणाम की परिभाषा बताए या गुणांतर की परिभाषा बता रहे हैं। तो कहते गुणांतर प्रादुर्भावश्च, गुणांतर प्रादुर्भाव उसको कहते हैं सतो द्रव्यस्य विद्यमान द्रव्य का पूर्व गुण निवृत्त, पहले वाला गुण जो है हट जाता है, पहले वाले गुण के हट जाने पर, मान लो दूध है तो दूध का जो पहले वाला गुण मधुर गुण है, मधुर गुण हट जाता है, गुणांतरम उत्पद्यते और खट्टा गुण जो है वहां पर उत्पन्न होता है, इसको गुणांतर प्रादुर्भाव कहते हैं। तो कहते हैं स खलु एक पक्षी भाव इव, ये तो दोनों एक जैसे ही हैं, गुणांतर प्रादुर्भाव कहो और परिणाम कहो कोई अंतर नहीं है, केवल शब्दों में अंतर है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। स्पष्ट हो गया जी। अत्र तो प्रतिषेध, यहां सिद्धांती खंडन करता है, परिणाम नहीं होता है, विनाश होता है, परिणाम नहीं होता है विनाश होता है, गुणांतर प्रादुर्भाव नहीं होता है, परिणाम नहीं होता विनाश होता है, ये सिद्धांति का सूत्र है। बोलिए व्यूहांतरात द्रव्यांतरोत्पत्ति दर्शनम पूर्वद्रव्य निवृत्ते अनुमानम। सूत्रार्थ लिखिएगा, व्यू कहते हैं संरचना को, तो विशेष संरचना से या विशेष रचना से द्रव्यांतर की उत्पत्ति देखी जाती है। द्रव्यांतर की उत्पत्ति का मतलब नए द्रव्य की उत्पत्ति देखी जाती है। हाँ जी, विशेष संरचना से नए द्रव्य की उत्पत्ति देखी जाती है। यह पहले द्रव्य के विनाश में यह पहले द्रव्य के विनाश के लिए अनुमान है, यह अनुमापक है, यह पहले द्रव्य के विनाश के लिए अनुमापक है, यह प्रमाण है, पहले द्रव्य के विनाश के लिए अनुमापक है यह प्रमाण है। अनुमान कराता है नए द्रव्य की उत्पत्ति जो है पहले द्रव्य की के विनाश के विनाश का अनुमापक है, प्रमाण है ऐसा। पकड़ में आया जी, मेरी ओर देखिएगा। सुबह का दूध है, रात सुबह जब दूध आप पीते हैं वही दूध शाम को पिलाएंगे, उसमें थोड़ा अंतर आता है ना, दिखता है ना। अच्छा, आज सुबह का दूध कल सुबह पिलाएंगे तो ज्यादा अंतर आएगा, दूध तो दूध ही रहता है ना। ये है, इसको तो गुणांतर उत्पत्ति गुणांतर आधान कह सकते हो आप, पर बिल्कुल दूध ही नहीं रहा, उसका स्वरूप ही नहीं रहा, बिल्कुल दही के रूप में आ गया, ये तो द्रव्यांतर उत्पत्ति है। हाँ, दूध द्रव्य हट गया है, दूध द्रव्य से जो है दही रूपी द्रव्य के रूप में उत्पन्न हो गया, तो यहाँ दूध कारण हो गया और दही कार्य है, यह कार्य कारण की स्थिति है, यहाँ गुणांतर आधान वाला नहीं है, यानी गुणांतर उत्पत्ति नहीं है, यह परिणाम नहीं है। यहाँ पर परिणाम में तो ये होता है कि दूध तो सुबह का दूध है, कल सुबह पीते हैं तो उसमें परिणाम होता है, थोड़ा खटास आता है, तो दूध का दूध ही रहता है लेकिन थोड़ा कट्ठा कट्ठा लगता है, पर दूध तो दूध ही है, वो है गुणांतर उत्पत्ति या वो है परिणाम, उसको तो परिणाम कह सकते, उसको आप गुणांतर प्रादुर्भाव कह सकते, पर ये जो है दूध से बिल्कुल दूध का स्वरूप ही नहीं रहा, व्यूहांतरात बिल्कुल अलग संरचना से आई है, अलग संरचना हुई है। दूध की संरचना जिस रूप में होती है वैसी संरचना दही में नहीं होती है, तो अलग संरचना के कारण से यहाँ द्रव्यांतरोत्पत्ति, एक नया द्रव्य उत्पन्न हुआ यहाँ पर, और पूर्व द्रव्य के विनाश का वो कारण बनता है, अनुमापक बनता है ये नया द्रव्य। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, दूध फट जाता है तो द्रव्यांतर उत्पत्ति है, वो तो द्रव्यांतर उत्पत्ति है। जैसे दूध फट जाता है, पानी अलग हो जाता है और वो अलग होता है, पनीर की तरह, छेना की तरह, वो तो अलग है, एक दूध खराब हो जाता है, वो भी द्रव्यांतर उत्पत्ति है ना पानी से। भाई आप जो खराब हो जाता है का मतलब क्या, दूध दूध के रूप में रहता है, बताओ, वो जम जाता है, याद रखना, जो खराब हो जाता है ना बहुत समय तक रखो, वो भी दही की तरह दिखता है, दही की तरह दिखता है पर खराब हो जाता है। जैसे आप ग्लास में दूध रखिएगा, आपने पिया ही नहीं है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन नहीं, ऐसे रखो तो वो दही के रूप में दिखता है, वो मतलब दही भी नहीं होता है, दूध भी नहीं होता है, वो विकृत अलग पदार्थ हो जाता है, वो भी द्रव्यांतर उत्पत्ति है। परिणाम का मतलब है जैसे मैं आपको, दूध दूध के रूप में ही रहता है, बस उसमें थोड़ा सा खटास आता है, अलग गुण, जो मिठास जो होता है वो हट करके थोड़ा खटास आ जाता है वहां पर दूध तो दूध के रूप में रहता है, फिर भी उसका प्रयोग करते हैं ना। अब जो जो लोग नगरों में रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, यही तो करते हैं, एक बार सुबह दूध मंगाते हैं, एक बार वो भी रात को भी पीते हैं और अगले दिन सुबह तक वो भी दूध रहता है, मतलब 24 घंटों में एक बार दूध आता है, उसी को चलाते रहते हैं, और कोई कोई तो दो दो दिन चलाते रहते फ्रीजर में रख करके, समझ में आ रहा है ना। अब क्या कर सकते वो लोग जब है ही नहीं, और आप लोग तो सुबह का दूध शाम को पीने में हाँ हूँ करते रहते हैं, क्योंकि ताजा मिलता है यहाँ पर, कभी कभी पीना हम दे ना आपको सुबह का दूध, देखो क्या है सुबह का दूध देते हैं हमको, ऐसा होता है, और दुनिया सारी दुनिया पीती है, वहाँ अनुपलब्धि कारण है या उपलब्धि कारण है? वहाँ अनुपलब्धि है, मजबूरी है वहां पर, वो तो पीना ही पड़ता है, यहाँ तो कोई मजबूरी नहीं है तो उपलब्ध है, फिर भी क्यों नहीं देते हैं? खैर चलें हम आगे। हाँ जी, ये तो द्रव्यांतर उत्पत्ति है। हाँ जी, अब वापस पानी बन सकते, उसमें मैंने बोला है ना, बहुत सारे पदार्थ हैं वापस वैसा बना सकते हैं, जैसे घड़े को वापस मिट्टी बना सकते, मिट्टी से फिर घड़ा बना सकते, ऐसे ही पानी से बर्फ बना सकते, बर्फ से फिर वापस पानी बना सकते, पर सब जगह नहीं कर सकते। आटे से रोटी बना दो, वो फिर वो सुखा दो, उसको सुखा करके फिर चूरा करो कितने, पर उस आटे की तरह नहीं होगा, नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे पदार्थ है जो वापस नहीं आ सकते, और बहुत सारे पदार्थ है जो वापस आ सकते हैं। हाँ, द्रव्यांतर उत्पत्ति है। हाँ जी, अब भाष्य को देखिए, सम्मूर्छन लक्षणाद अवयव व्यूहाद द्रव्यांतरे दधि उत्पन्ने ग्रियमाने पूर्वं पयो द्रव्यम अवयव विभागेभ्यो निवृत्तमिति अनुमीयते। कह रहे हैं सम्मूर्छन लक्षणाद, सम्मूर्छन लक्षण का मतलब है एक विशेष, सम्मूर्छन मतलब संगठित, बहुत सारे अवयवों को विशेष विशेष स्थिति में लाना, यह है सम्मूर्छन, यानी एक विशेष प्रकार का संयोग। सम्मूर्छन का मतलब है एक विशेष प्रकार के संयोग से, अवयव व्यूहाद अवयवों को एक संगठित करने के कारण से, अवयवों को एक विशेष संरचना के रूप में लाने से, द्रव्यांतरे दूसरे द्रव्य के रूप में, अर्थात दध्युत्पन्ने दधि के रूप में उत्पन्न होने पर, दध्युत्पन्ने ग्रियमाने दही के रूप में उत्पन्न ग्रहण करने पर, ये दध्युत्पन्ने का विशेषण है द्रव्यांतरे ग्रियमाने। यानी दही के रूप में उत्पन्न जो द्रव्यांतर गृहित हो रहा है, उसके गृहित होने पर पूर्वम पहले वाला पयो द्रव्यम जो दूध वाला द्रव्य है वो अवयव विभागेभ्य निवृत्तम, वो दूध के अवयवों में विभाग होने के कारण से ही निर्वृत्तम उत्पन्न हुआ है इति अनुमीयते, ऐसा अनुमान होता है। नहीं पकड़ में आ रहा, मेरी ओर देखिए, दूध है, अब उस दूध से दही उत्पन्न करना है हमको, तो जब दही उत्पन्न हुआ तो दूध के जो अवयव है उसमें विभाग हुआ है तब जाकर के दही के रूप में परिवर्तित तो होता है, उसमें विभाग हुए बिना दही के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता। विभाग का मतलब है दूध का अवयव दूध के रूप में नहीं रहा तो उसमें विकृति होगी, यानी उसमें विभाग होंगे, तो उसमें विभाग होकर के तो दही के रूप में बनेगा, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, विभाग का मतलब है इसको इसको रुमाल बनाना है तो बिना विभाग के कर बना सकते हो क्या? ठीक है, मतलब किसी भी पदार्थ को आप नए के रूप में लाएंगे तो उसमें कुछ परिवर्तन लाने ना, वो परिवर्तन ही विभाग है। यहाँ पर शब्दार्थ देख लीजिएगा, सम्मूर्छन लक्षणाद अवयव व्यूहाद, एक विशेष प्रकार के अवयवों का संयोग से द्रव्यांतरे दूसरे द्रव्य के रूप में, किस द्रव्य के रूप में? दधि के रूप में उत्पन्न होने पर, ये दधि के रूप में उत्पन्न होकर गृह्यमाने गृहित हो जाने पर, ग्रहण हो जाने पर, यहां तक आगे पूर्वम पयो द्रव्यम, पहले वाला जो दूध वाला द्रव्य है उस द्रव्य के अवयव विभागेभ्य, उस द्रव्य के अवयवों में विभाग होने के कारण से निवृत्तम निर्वृत्तम या निवृत्तम वो दही के रूप में उत्पन्न हुआ इति अनुमीयते, ऐसा अनुमान होता है। स्पष्ट हो गया, उत्पन्न हुआ। सम्मूर्छन का मतलब एक विशेष प्रकार का संयोग। सम्मूर्छन का मतलब है संयोग होता है, पर वो संयोग साधारण संयोग नहीं, एक विशेष प्रकार का संयोग नहीं देता है। यथा उदाहरण से समझा रहे हैं, यथा मृद अवयवानाम व्यूहांतराद द्रव्यांतरे स्थाल्याम उत्पन्नायाम, यथा मृद अवयवानाम मिट्टी के अवयवों के व्यूहांतराद विशेष संयोग के कारण से द्रव्यांतरे द्रव्यांतर के रूप में उत्पन्न होने पर, कैसा द्रव्यांतर है? स्थाल्याम थाली के रूप में उत्पन्न होने पर पूर्वम मृतपिंड द्रव्यम, पहले वाला जो मृतपिंड रूपी जो द्रव्य है उस द्रव्य के मृद अवयव विभागेभ्य मिट्टी के अवयवों में विभाग होने से निवर्तता इति उत्पन्न होता है। मेरी ओर देखिएगा, आपको उदाहरण समझ में आएगा। मिट्टी का लोंदा बनाया, ठीक है ना, मिट्टी के लोंडे को जब तक विभाग नहीं करोगे तो थाली कैसे बनेगा? ठीक है ना, मिट्टी की थालियां बनती थी ना पहले, मिट्टी की थाली में खाते थे, थाली जैसे थाली आजकल के होते वैसे ही उसकी भी थाली बनाते थे। आप लोगों ने खाए कभी उसके मिट्टी के? अजी वो नहीं, बड़े बड़े थाली हमने खाया है, आप लोगों ने नहीं खाया? वो तो आप लोगों ने जो बहुत गरीबी नहीं देखी होगी ना, आप लोगों ने जो बहुत गरीबी में है तब गरीबी थी, सब्जी के लिए पहला रोटी तो हाथ में लेते थे, रोटी तो हाथ में लेते थे और रोटी उस मिट्टी का थाली भी होती थी उसमें भी लेते थे, हमने खाए ना, कह रहा हूँ तो थोड़ा बड़ा होता है ऐसा है। थाली का मतलब मैं ये थोड़ा कह रहा, जैसे आज थाली बनाए तो वैसे ही थाली बनाएंगे उसी को थाली कहेंगे, ऐसा थोड़ा है। थाली का मतलब है जिसमें हम रोटी आदि रख करके जो खाते हैं वो थाली, तो वो ऐसा ऐसा होता है, जैसा ऐसा होता, बड़ा बड़ा ऐसा थोड़ा सा गड्ढा जैसा रहता है। तवा भी आता है और खाने का भी आता है। अब इसके इसमें क्यों पड़े इसके पीछे, मतलब मिट्टी की थाली हो सकती नहीं हो सकती, सीधी सी बात है, बस हो गया। हाँ चीनी मिट्टी की तो अभी भी बनती है, हाँ वो भी मिट्टी है लेकिन वो एक अलग प्रकार के, लेकिन वास्तव में जो ये मिट्टी है इस मिट्टी से जो थाली बनाते, पहले तो बहुत गरीब लोग प्रयोग करते थे, पता है आज अमीर लोग उसका प्रयोग करते हैं। आज सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं ना, वो लोग मिट्टी के बर्तनों में बनाते हैं, बड़ा शान समझते हैं। पहले गरीब लोग बनाते थे वो, भाई गरीब लोग है देखो, हम लोग तो एल्यूमिनियम के बर्तन में खा रहे हैं, ऐसा गर्व करते थे। उनको ये पता नहीं कि एल्यूमिनियम बर्तन में खा करके रोग पैदा कर रहे हैं। पहले एल्यूमिनियम के बर्तन में खाते थे, फिर उसके बाद स्टील में खाने लग गए। अब जो है अब स्टील के बर्तनों को हटा करके चीनी मिट्टी के बर्तनों में खाने लग गए, फिर उसमें भी दोष दिखाई गया, फिर उसको भी हटा करके अब मिट्टी के बर्तनों में खा रहे हैं और मिट्टी के बर्तनों में बना रहे हैं, वो शान मानते हैं। पहले गांवों में मिट्टी के, देखो ये मिट्टी के बर्तन, हम तो एल्यूमिनियम के हांडी में बनाते हैं, ये तो देखो मिट्टी के बर्तन, ये तो गरीब है। अब तो अमीर लोग मिट्टी के बर्तनों में बना रहे हैं। और पहले गांव में उसमें रहते थे, क्या कहते उसको, झोपड़ी में हट बनाते थे, वो बेदे को कितने गरीब है, और आज जाकर के उन्हीं में रहते हैं, वो शान समझते उसमें रह के। हाँ आगे चल करके देखना, फिर वहीं जाएंगे जिन गांवों से आज उठ उठ करके नगरों में आ रहे हैं ना, आज कुछ लोगों को पता लग गया गांवों में जा रहे वो लोग, और एक दिन ऐसा पता लगेगा ये ट्रेड बन जाएगा, अब नगरों से भागेंगे गाँव की ओर सब लोग। वो जा रहे हैं ना, जा ही रहे हैं, कुछ लोग तो जा रहे हैं, मतलब वो लोग जा रहे हैं जैसे बहुत पैसे वाले जाकर के जंगल में, मतलब खेत में फार्म हाउस बना करके वहां रहते हैं, वहीं रहते हैं, बस वहीं बस जाते हैं। कहाँ रहते हैं जी, फार्म हाउस में रहते हैं, उसका नाम दे दिया फार्म हाउस है, तो खेत में रह रहा है और कुछ नहीं है, मतलब खेत में रह रहा है, बोलता है फार्म हाउस में रहता हूँ। वो मिनिस्टर कहाँ रहता है जी, फार्म हाउस में रहता है। ठीक है, तो ये स्थिति अब गाँव की ओर लौट रहे हैं, जहां से आए वहीं जाना पड़ेगा आदमी को, और कोई रास्ता नहीं है। हाँ इसको कहते हैं आयन, आयन का मतलब जहां से चल के, जहां से चलता है फिर वापस वहीं आ जाता है। रामायण को रामायण क्यों कहते हैं पता है, वहां जहां से चला था फिर वापस वहीं आया था वो। हाँ जी क्या, वो उसको भी आयन कहते, वो भी जहां से चलता है सूर्य यहां था, यहां से जाके उधर जाकर वापस वहीं आएगा, फिर यहां से इधर जाएगा, फिर वापस यहीं आएगा, इसलिए उसको भी आयन कहते। आयन का मतलब है जहां से स्टार्ट करो वापस वहीं आ जाओ, इसका नाम है आयन। अब उसको साइकिल कह देते हैं, मतलब जहां से चलो वहीं वापस आओ, साइकिल है। साइकिल में तो थोड़ा गोलाई कर देते हैं, और ये थोड़ा गोलाई ना होकर के जहां से जाकर के फिर वापस वहां आ जाते हैं। ठीक है जी, तो अब आदमी का आयन शुरू होने वाला है, अभी जहां से आया वहीं जाएगा। अभी भी 90% से ज्यादा लोग नगरों में जाने के लिए ताक रहे हैं। 90% से ज्यादा लोग नगरों से गांवों से नगरों की ओर भागना चाहते हैं, गांव में कोई नहीं रहना चाहता, मतलब गांव में मजदूर मिलना बहुत मुश्किल हो गया। नगर में जाओ ढेर खड़े रहते उनको मजदूरी नहीं मिलती है, वहां खड़े रहेंगे एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन, लेकिन गांव में मजदूरी नहीं करेगा वो। मतलब आप जाएंगे ना नगर, सुबह सुबह जाएंगे ना, रोडों में इतने मजदूर खड़े रहते हैं, बाट देखते रहते, कोई बुलाए हमको ले जाए। हाँ जी, और गांव में हाथ जोड़ करके बुलाते तो भी नहीं आते। हाँ जी, मिलते ही नहीं है। अच्छा अंतर तो है, जब मजदूरी में भी थोड़ा अंतर है, गांव में जितनी दी जाती है मजदूरी उतनी नगरों में ज्यादा दी जाती है, लेकिन अब ये तो कुछ प्रांतों में हो गया, बाकी आप हरियाणा में जाओ पंजाब में जाओ गांव में बहुत ज्यादा मजदूरी दी जाती है, मतलब जितना नगरों में दी जाती है उतनी मजदूरी गांव में भी दी जाती है, वहां तो भी नहीं मिलते। पंजाब में हरियाणा में जो मजदूरी दी जाती है ना वो नगरों में भी उतनी दी जाती है तो भी नहीं मिलते वहाँ पर। नगर पसंद इसलिए करता उसको चकाचौंध से प्रभावित है, वहाँ चकाचौंध नहीं रहता है, कई कारण है। हाँ जी स्पष्ट हो गया आपकी। हाँ जी यथा मृद अवयवानाम मिट्टी के अवयवों का व्यूहांतराद विशेष संरचना के कारण से द्रव्यांतरे अलग द्रव्य की उत्पत्ति हो जाने पर अर्थात स्थाल्याम उत्पन्नायाम स्थाली के रूप में उत्पन्न हो जाने पर पूर्वम मृत पिंड द्रव्यम पहले वाला जो मिट्टी का जो पिंड है वो द्रव्य मृद अवयव विभागेभ्य उस मृत पिंड रूपी द्रव्य के अवयवों के अलग होने पर निवर्तते उत्पन्न होता है कौन थाली। बिना उसके विभाग के थाली उत्पन्न नहीं होती है। मृदवच्छ अवयव अवयवान्वय मृदवच्छ अवयव अन्वय मिट्टी के समान जिस प्रकार से मिट्टी अन्वित रहती है थाली में मृदवत च अवयव अन्वय यहां अवयवों का अन्वय है। पयो दद्नो न अशेष निरोधे पयो दद्नो दूध और दही में अशेष निरोधे बिना यानी संपूर्ण रूप से निरुद्ध नहीं हुआ यहां पर वह अन्वित रूप में है कारण के रूप में है। न निरन्वय निरन्वय नहीं है न निरन्वयो द्रव्यांतरोत्पादा यहाँ द्रव्यांतर की उत्पत्ति निरन्वय नहीं है वहाँ अन्वित है। जैसे थाली में मिट्टी अन्वित रूप में रहती है ऐसे ही दही में दूध अन्वित रूप में रहता है निरन्वय नहीं है। इति घटते ऐसा सिद्ध होता है। मृदवच्च अवयव अन्वय पयोदध्नो न अशेष निरोधे पयोदध्नो दूध और दही में अशेष निरोधो न अशेष निरोध नहीं हुआ यानी बिल्कुल दही बिल्कुल दूध समाप्त हो गया और दही बिल्कुल नया उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं है। निरन्वयो न ये न पयोदध्नो के बीच में जो नकार है ना इस नकार को इसके साथ जोड़ दिए ना निरन्वय बिना अन्वय का नहीं है यहाँ पर द्रव्यांतरोत्पादा ये जो द्रव्यांतर की उत्पत्ति हुई है यानी दूध से जो दही के रूप में उत्पन्न हुआ है ना निरन्वय ये बिना अन्वय के नहीं हुआ है ऐसा घटते ऐसा जाना जाता है माना जाता है। स्पष्ट हो गए बस। तर्क प्रमाण के प्रमाण को पुष्ट करने के लिए सहयोगी कारण है। जैसे एक जन्म कर्मों का जन्म कर्मों से जन्म होता है ठीक है ना तो प्रश्न उपस्थित होता है कि सारे कर्मों को मिला करके एक जन्म को देते हैं या एक कर्म से एक जन्म को देता है क्या नियम है। मान करके चलते हैं कि एक कर्म से एक जन्म होता है ऐसा मान करके चले तो फिर तो हम असंख्य कर्म करते हैं असंख्य कर्म करते हैं तो फिर तो उनका क्रम ही नहीं आएगा जन्म का पकड़ में आ रहे ना। मान लो एक कर्म एक जन्म को देने वाला होता है तो हम सुबह से लेकर के रात्रि तक कितने कर्म करते हैं गिनी नहीं सकते और 100 साल में कितने कर्म किए होंगे गिनी नहीं सकते तो एक एक कर्म का एक एक जन्म मिलने लग जाए तो जो इतने कर्म हुए हैं उनका कभी क्रम ही नहीं आएगा व्यर्थ हो जाएगा। फिर कैसा होना चाहिए अनेक कर्म मिलकर के शायद एक जन्म देता होगा ऐसा जो हम सोच रहे हैं ना इसको कहते तर्क इसको तर्क कहते हैं। और प्रमाण प्रमाण लिखा मिल जाएगा आपको शब्द प्रमाण हाँ जी तर्क में प्रमाण नहीं होता ना तर्क में तो प्रमाण नहीं होगा तो प्रमाण का सहायक है। हाँ जी लेकिन ये जो आपने बात बताई अनेक तो क्यों प्रमाण नहीं है? अनुमान प्रमाण नहीं है? अनुमान प्रमाण भी तो होता है ना, अनुमान प्रमाण भी होता है, शब्द प्रमाण भी होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी होता है। इसमें जैसे मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे जो कर्म है तो पुण्य जो कर्म है उसका बैलेंस 10 है और जो पाप कर्म है उसका बैलेंस भी 10 है, दोनों बराबर हो तो मनुष्य का साधन जी हमारे को मिल गया जी। अब उसमें से जो 10 जो पुण्य कर्म थे उसमें से कितने कर्म कम होंगे मतलब हमारे खाते में? ऐसा है, इसको इस रूप में मत समझिएगा, इस ऐसा समझ लीजिएगा, मैं अभी आज सुबह उठने से लेकर के रात्रि तक अभी तक जो भी कर्म किए वो कर्म अलग अलग प्रकार के हैं, कोई कुत्ते वाला है, कोई बिल्ली वाला है, कोई कौवे वाला है, कोई ऐसा वाला है, कोई ऐसा वाला है, क्योंकि आदमी ऐसा करता है, कुत्ते की तरह वो काम भी करता है, सुवर की तरह भी काम पड़ा रहता है, उठता ही नहीं है, आलसी प्रमादी होकर के सुवर की तरह भी कर्म करता है, जिसको छोड़ देता फिर उसी को पकड़ देता है, जिस दोष को छोड़ता है मैं ऐसा नहीं करूँगी इससे बहुत नुकसान हुआ फिर वापस वही करता है, तो ये कुत्ते का कर्म हो गया, ऐसे पता नहीं कैसे कैसे कर्म करता रहता है, ठीक है ना, वो झटाझट उन अकाउंटों में मिलता जाता है, मतलब जैसा जैसा कर्म किया वो कर्म उस अकाउंट में मिलते जाते हैं, ऐसे बहुत सारे अकाउंट बने हुए हमारे, कितने जितनी योनियां हैं उतने अकाउंट है हमारे में, एक एक आदमी के उतने अकाउंट हैं जितनी योनियां हैं, सब अकाउंटों में कर्म जुड़ते जाते हैं, तो अब सारे अकाउंटों को सामने रखता है, जैसे कंप्यूटर के सामने बैठ करके एक बटन दबाता है तो सारे फाइल खुल जाते हैं कि ये इतने फाइल है इसके अंदर, वो सारे फाइल तो देखता है आदमी, ऑपरेटर है वो देखता है, अच्छा किस फाइल में कौन से कर्म ज्यादा है, पकड़ में आता है तुरंत बटन दबाते समझ में आ जाता है उसको, तो अरे इस फाइल में कुत्ते वाले कर्म बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, और बाकी वाले कर्म जो है ना कम है, कुत्ते वाले की अपेक्षा से कम है, तब वो क्या करेगा, कुत्ते के जन्म में भेजना है, तो अब वो क्या करता है, कुत्ते के वाले सारे कर्मों का फल नहीं देता, उस अकाउंट को नील नहीं रखता, वो सारे कर्म को लेकर के फिर जन्म देता, वैसा नहीं, उसमें से कुछ कर्म लेकर के कुत्ते के योनि में भेज देता है, ठीक है ना। अब कुत्ते के योनि में तो कर्म करना नहीं हो तो भोगना है, भोग लिया 10 साल जितने भी वो जीता है कुत्ता, मर गया, मरने के बाद जब आता है तो फिर वो सारे अकाउंट दिखते हैं, ठीक है ना। अब कुत्ते वाले अकाउंट में जो कर्म ज्यादा थे ना, अब उसमें कम हो गया, ठीक है ना, फिर दूसरे अकाउंटों को देखता किसमें है, अरे इसमें तो सुवर वाले अकाउंट ज्यादा दिख रहे, फिर उसमें भेजेगा, ऐसा ऐसा करते करते करते करते आएगा, तो कभी ना कभी मनुष्य वाले अकाउंट वाले कर्म भी ज्यादा होंगे, तब मनुष्य योनि में चला जाता है, ऐसा ऐसा भगवान बहुत व्यवस्थित कंप्यूटर की तरह करता रहता है। हाँ सब कर्मों का फल मिलता है, हाँ असंख्य मतलब हमारी दृष्टि से असंख्य लगते हैं, भगवान के समय तो सीमित है, वो गिन सकता हम नहीं गिन सकते। हाँ जी, हाँ तो मनुष्य जन्म को जो देगा तो मनुष्य के अकाउंट में मान लीजिएगा 1000 कर्म है, तो 1000 कर्मों का मनुष्य जन्म नहीं देता, 1000 कर्मों में से 100 कर्म लिया और मनुष्य योनि में भेज दिया, ऐसा बचे हुए वहां पर है, और फिर मनुष्य योनि में आकर के फिर और मनुष्य योनि का कुछ कर्म और भी कर रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बचे वो बचे रहेंगे, मुक्ति से जब लौट के आएगा ना तब फिर वो देखेगा उन कर्मों को, ऐसा लंबा प्रोसेस है, उम्र कहीं जाएंगे नहीं वो, इसलिए वो अकाउंट में चलते रहेंगे आपके, क्यों हमारे हमारे हमारे पास तो समाप्त होता है, ईश्वर के अकाउंट तो हमेशा क्लियर है, वो एकदम ऐसा देख रहा है सबके अकाउंटों को, सर्वव्यापक है ना, सब जगह सबके अकाउंट्स को बिल्कुल, आपके एक आदमी के असंख्य योनियों वाले अकाउंट एक आदमी के हैं, ऐसे कितने कितने आत्मा कितनी आत्माएं देखिए, उन सबके इसी तरह है, उन सबको भी देखता है, इसी का नाम तो सर्वज्ञ, देखो कितना जानता होगा, आप केवल ईश्वर के एक एक गुण को ध्यान में रख करके देखेंगे ना तो बुद्धि काम नहीं करेगी, इतना उत्कृष्ट है ईश्वर। ये इसका प्रारब्ध में था, यानी इसको ऐसा फल मिलना था, ऐसा जो बोला जाता है। ठीक है, वो प्रारब्ध भी हो सकता है और वर्तमान का कर्म भी हो, वर्तमान के कर्मों का भी फल हो सकता है और पहले के कर्मों का फल हो सकता, अथवा किसी के द्वारा किया गया अन्याय भी हो सकता है। वो लोगों को पता नहीं इसलिए वो बोल देते प्रारब्ध, हम लोग तो नहीं बोलते इसका प्रारब्ध है। प्रारब्ध तो ये है, ऐसा शरीर मिला ये प्रारब्ध है, ऐसी बुद्धि मिली ये प्रारब्ध है, ऐसा आप पढ़ते हो ये आपका प्रारब्ध है, ठीक है ना, ये प्रारब्ध है। मतलब नाटा शरीर का मिलना प्रारब्ध है, यानी पिछले कर्मों के कारण से नाटे बने, गोरा शरीर मिलने का प्रारब्ध है, ठीक है ना, स्त्री बनना प्रारब्ध है, पुरुष बनना प्रारब्ध है, ऐसे माता पिता का मिलना प्रारब्ध है, हाँ ऐसे भारत में जन्म मिलना प्रारब्ध है, अजमेर में आना प्रारब्ध है, गुरुकुल में रहना प्रारब्ध है, ये सब प्रारब्ध है। नहीं, वर्तमान का भी हो सकता है, मैं एक प्रक्रिया बताऊं, प्रारब्ध भी हो सकता है और वर्तमान के पुरुषार्थ भी हो सकता है, उसका निर्धारण हम पूरा पूरा नहीं कर सकते, लेकिन प्रारब्ध भी, मान लीजिए मेरे को पता ही नहीं था मैं सन्यासी बन गया, हाँ ठीक है ना, तो कोई संस्कार रहे होंगे, हाँ इस मार्ग में आने के संस्कार थे तब आ गए, ऐसे ही आपको ऐसा पढ़ना था तो आ गए, अजमेर में तो यहाँ लाखों लोग रहते हैं, लाखों में से कितने लोग आए यहाँ पर, हाँ कितने हैं, दो दो तीन लोग आए, चार लोग हो गए, लाखों में से चार लोग आए यहाँ पर, ठीक है ना, बाकी तो बाहर के लोग हैं ना, अजमेर में लाखों लोग होते हुए भी हाँ चार पांच लोग आए हुए हैं, तो इनके कोई प्रारब्ध रहे, यानी पिछले जन्म के ऐसे कर्म हैं, ऐसे विषयों को जिन्होंने पिछले जन्म में पढ़ा होगा सुना होगा उसके संस्कार है, वो उद्भुत हो गए तो आ गए, ऐसा बिल्कुल, हाँ एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार पढ़े होंगे, कितने बार आप न्याय दर्शन पढ़े होंगे, याद इसलिए नहीं रहता है कि भगवान ने अच्छी व्यवस्था रहे, याद रहेगा तो बहुत दुखी हो जाएंगे हम लोग, याद इसलिए नहीं रखता है क्योंकि हम सुखी होना चाहते हैं, हमारे सुख के लिए भूलवाता है सब, अगर वो सबको एक जन्म की बातों को याद रखने में इतनी परेशानी हो रही है और पिछले जन्मों की बातों को याद रखेंगे तो कितनी परेशानी हो जाएगी, कुछ भी याद नहीं रख सकता है, उसका नियम है, फिर अगर वो याद रखे तो आप वैसे ही निठल्ले हो, और वो याद रखेंगे तो और कर्म ही नहीं करोगे, अब आत्मा बहुत निठल्ला है वास्तव, मतलब मेहनत नहीं करना चाहता है, पहले से वो मेहनत नहीं करने के ताक में बैठा है और उसको याद करवाए सारे, तो फिर तो और ही कुछ नहीं करेगा, वो मेहनत ही नहीं करेगा, फिर तो मुक्ति में नहीं जाएगा, क्योंकि जब बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है ना, वो कभी उन्नति नहीं कर सकता, याद रखना। हाँ जी, जब हमें पहले से ही सब कुछ मिल जाएगा तो जो हमारी इच्छा है जानने की वो भी नहीं रहेगी, तो वो इच्छा को समाप्त हो जाएगा, वो भी समाप्त तो क्या होगा, मतलब ये है कि जड़वत काम करेंगे, पहले से निर्धारित था ये यही करना तो वही करेंगे, तो स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। हाँ तो वो तो है ना, उतना संस्कार के रूप में है ना, इसलिए तो आप लोग आए, लेकिन वो यूं कहीं याद रहे ये कैसे हो सकता, आज कौन सी तारीख है, 26, हाँ पिछले 2013 के 26 तारीख के दिन इस समय क्या कर रहे थे आप, और पिछले 13 में इस अभी अभी भोजन करने जा रहे हैं ना, तो पिछले साल के 26 तारीख को आपने क्या खाया कुछ पता है क्या, अब मान लो कोई याद भी रख ले पिछले महीने का, लेकिन एक साल के पीछे का, 10 साल के पीछे का थोड़ा याद रखता है, वो नहीं रख सकता, और उसको याद रखने कोई मतलब नहीं है, जिसका मतलब नहीं उसको याद नहीं रखा जाता, जिसका मतलब है उसको याद रखा जाता है। ठीक है, मंत्र पाठ ओंकार, ओ सबको प्रणाम।